perfekcyjne, również właśnie pełne jakiejś niezwykłej energii. Pan Michał, dobry wieczór, witam pana serdecznie. Dobry wieczór, panie Dariuszu. Ojej, nie wiem, bardzo się denerwuję, próbuję sobie tą wypowiedź jakoś poukładać, bo mam tyle myśli w głowie mi się przewija. Może to będzie taka bardziej osobista jakaś wypowiedź. Wspaniale, bardzo pan, proszę. Co pan Wojtek dla mnie właśnie, znaczy. O właśnie, tak. Co pan Wojtek dla mnie znaczy. Po prostu ja poznałem go poprzez szklany ekran na pewno w latach 70., może na przełomie lat 70., 80. Miałem wtedy może 8-9 lat i to było tak piękne, tak lekkie, swobodne, to mnie po prostu zauroczyło. Mhm. I to był taki Mozart polskiej piosenki, któremu wszystko przychodziło łatwo, swobodnie i jeszcze potrafił z takim pięknym elegancją, swobodą, humorem wyśpiewać, wypowiedzieć. Najbardziej po prostu poruszają mnie i po prostu uwielbiam piosenki pana Wojciecha w jego własnym wykonaniu. Aha. Bo ja sobie nawet nie zdawałem sprawy wcześniej, słuchając na przykład Skardów, czy pani Krystyny, jak to ostatnio, że to są teksty Wojciecha Młynarskiego. Aha. Ja myślałem ciągle, że po prostu oni wykonywały własne piosenki z własnymi tekstami. Nie zdawałem sobie z tego sprawy. No ale po prostu pan Wojciech to jest po prostu dla mnie arcymistrzem wykonywania tych piosenek. To jest taki coś wspaniałego. Po prostu ja dzisiaj jeszcze w TVP Kultura sobie obejrzałem jego koncert. Nie wiem, kiedy było to nagrywane. W każdym razie to było takie studio, gdzie publika się zebrała i perkusista, pianista i gitara basowa brały w tym udział. No i pan Wojciech po prostu fantastycznie to zostało sfilmowane, że po prostu jako gesty, mimika twarzy, humor, lekkość, ten czar w oczach, uśmiech, nie do powiedzenia, wyłowienie pewnych niuansów słownych, no to było tak fantastyczne i pana Wojciecha zawsze, na każdym kroku, jeżeli słuchałem go wypowiedzi jakieś szersze, obyczajowe, które po prostu był skarbicą wiedzy na temat po prostu polskiej, nie tylko polskiej piosenki, a polskich sfery obyczajowej w tej Polsce. No i wspaniale, że po prostu przybliży nam Georges'a Brassensa, te piosenki francuskie z jego tekstami. To jest coś fantastycznego. I myślę, że on był naprawdę człowiekiem szczęśliwym i całe szczęście nam przekazał. Dla mnie przede wszystkim taką swobodę, lekkość i wolność całkowitą i takie poczucie szczęścia i radości życiowej. Był przeznaczony człowiek, przeznaczony dla prostych ludzi. Dla prostych ludzi, którym po prostu przekazywał to, co miał najpiękniejszego dla prostych ludzi. Dla niego właściwie prości ludzie się chyba najbardziej liczyli. Mm-hmm. Dziękuję panie Michale. No, dziękuję bardzo. Bardzo się wzruszyłem. Bardzo dziękuję. Ja też się wzruszyłem. Dziękuję. Miał pan piękny debiut w Trójce i serdecznie pana pozdrawiam, ściskam dłoń. Jest takie słowo zapomniane chyba, które bardzo pasuje do jego piosenek. Fason. Że one mają fason. Że one mają coś takiego z ognia w sobie, przekory również. Że on to mówi z wdziękiem, ale mówi prawdę. Stara się mówić prawdę i robi to z fasonem. Prawda? Jest takie piękne słowo. To może przypomnijmy a propos tych zapomnianych słów, które on apeluje o odtworzenie, o przypominanie sobie. No to może teraz, pan wprawdzie mówił o wykonaniach piosenek Młynarskiego przez samego artystę, ale może posłuchajmy jeszcze też kilku innych artystów, którzy tak wspaniale te piosenki śpiewali. No, mistrzynią jest Ewa Bem. To może zaraz będzie piosenka Ewy Bem, a też do piosenek Młynarskiego w wykonaniu Młynarskiego wrócimy. A ja Państwa zapraszam do tego, żebyśmy o nim porozmawiali. Dlaczego go pokochaliśmy? Bo te piosenki kochamy. To jest chyba właściwe słowo, prawda? Nie przesadzam. Ewa Bem. I radzi mi nieraz. Plan jakiś już cudnie na ślub, jakiś pomysł. Pani Irena jest z nami. Dobry wieczór, witam serdecznie. Dobry wieczór. Właśnie rozmawiałam tutaj z panią i tak troszeczkę się uśmiecham, ale się uśmiecham właściwie do własnych myśli, do tego, co powiedziałam i do tego, co przeżywam. Dlatego, że bardzo lubiłam i lubię poezję, twórczość pana Młynarskiego. W tej chwili akurat weszłam na taką stronę w kultura.pl, bo siedzę przy komputerze akurat przy, i słucham i audycji ogląd, i czytam teksty między innymi. Aha. I to jest alfabet Wojciecha Młynarskiego. Aha. No i jeszcze tak właśnie na Facebooku znalazłam takie zdjęcie, ktoś mi przesłał, gdzie jest trójka naszych doskonałych, już nieżyjących niestety, twórców, świetnych poetów, obserwatorów życia, reportaż, każda piosenka, każdy utwór to był taki mini reportaż z życia w różnych sferach. Tak, to chodziło o to, że tam było na tym zdjęciu, to była właśnie pani Agnieszka Osiecka, pan Kofta, pan Młynarski. I w tej chwili sobie pamiętam jeszcze taki cudowny koncert swego czasu w Opolu pod tytułem Nastroje, nastroje. To było coś fantastycznego, świetna zabawa, świetne teksty, dużo dowcipu. A w tej chwili to tak mi przyszło jeszcze tak na myśl coś takiego, że w tej chwili to właściwie organizują sobie właśnie tam gdzieś wysoko, nad nami, właśnie taki koncert Nastroje, nastroje. Do tego jeszcze dołączył się pan Leonard Cohen, a jednocześnie reżyseruje to wszystko pan Andrzej Wajda. To jest to. A w tej chwili mam jeszcze taki artykuł, akurat mam przed sobą taki bardzo sympatyczny, ale właściwie i smutny, radosny taki tekścik właśnie pana Młynarskiego, jeżeli mogę to odczytać. No, spróbujmy. Dobrze. Kto po zatku raz przy razie jest kopany, kto na linie balansuje wciąż na co dzień, temu klaunem jest człowiek dobrze wychowany. Akrobacją jest zaś chodzenie po podłodze. I nie sposób mówić tu o żadnym świrku. Tak myślałem, obudziwszy się o świcie, bo, kochani, kto na co dzień żyje w cyrku, temu cyrkiem zdaje się normalne życie. Aha, tak. To jest na motywach Wysockiego, prawda? Słucham? Na motywach Wysockiego. Tak. I to jest właśnie z tego tak, także to jest po prostu, no, jednocześnie jeśli chodzi o pana Młynarskiego, fantastyczny tłumacz, obserwator życia, człowiek bardzo wrażliwy i, no nie wiem, zawsze twierdzę, że jak brak mi słów, to zawsze przeżyłam, za mało czytam. Ale chyba tutaj nie o to czytanie chodzi. Chyba gdzieś mi głos ucieka. Przepraszam chyba bardzo, dziękuję też za cierpliwość. Dziękuję pani serdecznie. Dziękuję pani bardzo. Mnie też ucieka, jak myślę o nim i o tych piosenkach, ale one zostały przecież. Może teraz zróbmy taką kulminację. No, tak patrzę na zegar, to może to jest dobry czas, to mniej więcej dwie trzecie audycji. I jest taka piosenka, która... Mówiłem o tych... Pani mówiła o reportażach. To są opowieści. One mają... Ten ton tych opowieści jest różny. To są różnego typu opowieści. I czasami zdarzają się hymny. Tak formalnie to, jeśli chodzi o nazwę, no to jest ta jedna, chyba tylko jedna piosenka Skaldów. Ale jest kilka takich, które się tak nie nazywają, ale nimi są. I w tych piosenkach jest taka wielka moc. Jest ich co najmniej kilka w twórczości Wojciecha Młynarskiego i one na pewno zostaną. I jedna z tych piosenek, jedna z moich absolutnie ukochanych w ogóle, to jest właśnie ta piosenka, którą znowu zaśpiewa Ewa Bem. Ciebie chcę. daleko czy blisko, kiedy kocham, gram o wszystko. Gdy przegrywam, to nie bywam smutna, a kiedy myślą wracam do minionych chwil, z goryczą nie wymazuję ich z pamięci płótna, przynajmniej mi o coś szło, przynajmniej jak gram, to gram, mnie nie wstrzymasz namową ni siłą, a dziś zagrać chcę, było nie było, o twoją miłość. Bo ja niewiele dbam o złe wróżby na ziemi i nie wiem, czy to dobrze, czy źle, nie wiem, nie wiem, gram o ciebie. Chcę być bogata, choć przez chwilę chcę bogata być. W kasy nie świata nie umiem tkwić, niby widz, wierny widz. I to wiem, ten system ma, czy do szczęścia daleko, czy blisko, kiedy kocham, gram o wszystko. I ty bądź taki sam, czy do szczęścia daleko, czy blisko, kiedy kocham. Żeby ważyć słowa, ale żeby jednak powiedzieć prawdę, no to to jest coś wielkiego, prawda? To jest wspaniały hymn miłości. Nie wiem, czy jest, czy jeszcze możemy wziąć wyższe C dzisiaj, ale wiem, że jak państwo dzwonią i Wiola Myszkowska z państwem rozmawia, wydawca programu, to państwo prawie płaczą, jesteście bardzo wzruszeni, ja wcale się nie dziwię. Ale piosenki są, zostały. Chcę powiedzieć coś takiego. Co jest w nich wspaniałe? Bo no, różne rzeczy są wspaniałe, ale może powiem najpierw o czymś takim zjawisku. Ono się nazywa syndrom uzurpatora. Nie wiem, czy państwo wiedzą, że tak się nazywa, ale na pewno myślę, że bardzo wielu z nas tego doświadcza, doświadczało. To jest to poczucie, że nie jesteśmy na swoim miejscu. Że my udajemy, że właściwie my się nie nadajemy na to miejsce, żeby zajmować to miejsce, na które teraz zajmujemy. Że jesteśmy za słabi, nie umiemy, jesteśmy źle przygotowani i tak dalej, i tak dalej. Znalazłem tę opowieść w takiej książce pewnej amerykańskiej profesor psychologii, która się tym zajęła, tym problemem, i ona doświadczała też tego sama. Potem się okazało, że rektor Harvardu czy jakiegoś innego wielkiego uniwersytetu też miał to samo i jak pisał kolejną książkę, to jeszcze bardziej był załamany tym, że jest, że on udaje, bo dopiero się teraz okaże. Znaczy, coraz bardziej poprzeczka jest wyżej i coraz koń wyższy i on spadnie, ten upadek będzie coraz bardziej dotkliwy, jak się ludzie przekonają, że on się po prostu nie nadaje. I ona zrobiła taką konferencję, czy wzięła udział w konferencji, w której opowiadała o tym i poprosiła, żeby ludzie podnieśli rękę, którzy też tak się czują i wszyscy podnieśli rękę w Ameryce. Niesamowite, w takim miejscu, tam jest taka kultura, prawda, że się jednak ma poczucie, przynajmniej deklaratywne, że jest coś się znaczy. Syndrom uzurpatora. I ja myślę, że wracając teraz do piosenek Młynarskiego, że on nam daje jednak poczucie, że my się nadajemy. Że on nam, te piosenki dają nam moc. One są różne, to są różne skale mocy. Te opowieści są różnie skonstruowane i tak dalej. Ale to jest zawsze ten przekaz, że dasz radę, że spróbujesz, że naprawdę jesteś coś wart. Że to nie jest tak, że ty tutaj jesteś jakoś tam, że to jest jakaś lipa. To nie jest żadna lipa. I że on nam daje tę moc. To jest nieprawdopodobne w tych piosenkach. Nie wywyższając się, trochę podkpiwając, mrugając okiem, ironizując, autoironizując i tak dalej, to robi właśnie w ten sposób. Czasami mówi pełnym głosem, tak jak teraz w tej piosence Jerzego Wasowskiego, którą śpiewała Ewa Bem. I tutaj już nie ma żadnego ukrywania, żadnej ściemy, to jest wprost powiedziane. A czasami to jest właśnie tak różnie, ale zawsze jest ten przekaz, że masz prawo tu być, jesteś coś wart. I to jest niesamowite w tych piosenkach, chyba dlatego go tak bardzo kochamy, bo tego bardzo potrzebujemy, takiego przesłania. Nie żadnej ściemy, nie żadnej lipy, nie żadnego ukrywania się z jakimś. Tylko tak po prostu, żebyśmy poczuli, że naprawdę po coś tu jesteśmy i że to jest w porządku. Mamy prawo. No to jakoś państwo bardzo kochają piosenkę o dwóch koniach. W kilku listach pojawia się nawiązanie do tej piosenki. Na przykład zaraz próbuję je znaleźć. O właśnie. Ballada o dwóch koniach, która się kończy takimi słowami. Kto się stawia, ten ma z tego mimo wszystko jakiś zysk. Kto słucha i ulega, ten najpierwszy bierze w pysk. Tę piosenkę też napisał Jerzy Wasowski razem z Wojciechem Młynarskim. To jest ten sam duet. I właśnie to jest takie aktualne, prawda? To znowu też właściwie innymi słowami wyrażone to, o czym powiedziałem przed chwilą, prawda? Pani Agata też tak samo. No, że ta piosenka jest taka ważna i że to jest właśnie takie potrzebne, żeby te słowa zabrzmiały. No to niechże one zabrzmią i tę piosenkę zaśpiewa Wojciech Młynarski. Ech, ubawi was ogromnie w parę chwil balladka ta. Raz w zaprzęgu.